มีลูกเศรษฐีคนหนึ่งท่านผู้ฟังลูกเศรษฐีเขาก็เรียกว่าเสียนี่แหละลูกเศรษฐีคนนี้เขาก็ไปหลงนางโสเภณีคนหนึ่งเอาเงินไปให้เธอทุกวันทุกวันวันละ1,000กหาปณะ1,000กหาปณะแต่แล้วด้วยความปรนเปรอของลูกเศรษฐีนั้นกลับดันถูกนางโสเภณีนี้หลอกให้ถูกฆ่าตายยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทุกวันในเวลาเช้าเป็นรายการแรกของทางสถานีเพื่อท่านผู้ฟังนั้นได้มีปัญญาสั่งสมบุญทำสิ่งที่เป็นมงคลเป็นการนำโชคดีมาสู่ชีวิตของเราในวันนั้นๆฟังทำตามการดูฟังเป็นมงคลอย่างยิ่งฟังทำแล้วให้เข้าถึงลักษณะของธรรมะที่มันจะให้เกิดปัญญามีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรจิตใจมั่นคงสามารถปฏิบัติการงานได้อย่างดีในทุกๆวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันนั้นข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ในทุกวันศุกร์นั้นจะเป็นช่วงของนิทานปรนานาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวในนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างเป็นเรื่องราวที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากคอนเซปต์เนื้อหาประเด็นหลักๆที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นคือเราต้องไม่ลืมมูลรากไม่ลืมเนื้อหาประเด็นที่สำคัญนั่นต้องมาก่อนเลยส่วนเสริมเรื่องราวอดีตเป็นยังไงนั่นนี่อันนี้เสริมก็มาไม่ใช่ว่าไม่สำคัญแต่มันมีความแตกต่างกันความสำคัญนั้นก็ต้องให้ไปคนละอย่างกันเอาอย่างความสำคัญในเนื้อหาประเด็นท็อปิกแม่บทนี่อันนี้สำคัญในส่วนอรรถะเนื้อหาของเขาแต่ในส่วนที่เป็นเรื่องเล่าเป็นชาดกเป็นบทสนทนาอันนี้ก็สำคัญในส่วนบริบทของเนื้อหาที่ดำเนินมาข้าพเจ้านี่ต้องมาเน้นย้ำเรื่องนี้ในทุกๆครั้งที่มาฟังเพื่อไม่ให้เราหลงเพลินหรือถือความสำคัญที่แตกต่างกันว่าเป็นความสำคัญที่มีความเหมือนกันพอเราเข้าใจความแตกต่างความเหมือนแล้วความรู้ของเราจะมีความกว้างขวางปัญญาของเราเนี่ยจะมีความจำใสรัดกุมรอบคอบดำเนินไปดีได้ในธรรมวินัยนี้ประเด็นที่ต้องการจะพูดถึงในสัปดาห์นี้ท่านผู้ฟังก็แน่นอนว่าในปีนี้เราจะเน้นเรื่องของปัญญาข้าพเจ้าก็จึงนำเรื่องราวที่คนมีปัญญาเขาเห็นโทษภัยในวัฏฏะแล้วหลีกหนีออกบวชใช่ไหมแต่แบบโอ้ยเกิดมีความกระสันอยากจะศึกขึ้นมาแต่พระพุทธเจ้าก็ชี้ช่องให้เห็นปัญญาตรงนี้ก็กลับตัวกลับใจบวชต่ออยู่ได้แล้วก็สืบเนื่องจากในสัปดาห์ที่แล้วก็นำเรื่องราวแบบนี้เรื่องของสิงคาลดาบทเป็นดาบทที่มีปุ่มอยู่ที่ศีรษะเหมือนเป็นเขาจะงอออกมาก็ปรับปรุงตัวแก้ไขได้ก็เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันจริงๆแล้วก็จบในตัวนี่แหละแต่ก็จะมีการเท้าความวันนี้จะเป็นหลายเรื่องหลายคนเลยทีเดียวเรามาเริ่มกันเลยในเนื้อหาที่ได้เล่าไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับเรื่องของอินทริยชาดกคือพูดถึงภิกษุรูปหนึ่งไม่ได้สำรวมอินทรีย์บวชมาแล้วปรากฏมีความลำบากเรื่องอาหารก็ไปขออาหารจากภรรยาเก่าไปสักระยะหนึ่งก็ปรากฏมีความท้อถอยในการประพฤติพรหมจรรย์มหาพระพุทธเจ้าท่านก็จึงเทศน์สอนต่างๆให้ฟังก็จึงมาเป็นนิทานชาดกในเรื่องนั้นๆเรื่องนั้นๆแล้วก็มีเคสแบบเดียวกันเนี้ยอีกหลายๆรูปเลยในอีกวาระหนึ่งเรื่องราวนี้มาในมุทุลักขณะชาดก ป็นเรื่องที่หนึ่งในวันนี้แต่รายละเอียดที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ภิกษุรูปที่มีความท้อถอยคิดกระสันอยากจะสึกเอานี้ท่านยกเรื่องราวของท่านเองขึ้นมาในสมัยก่อนตอนที่พระองค์นั้นเกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ที่ทำหน้าที่เป็นปุโรหิตให้พระเจ้าพรหมทัตในเมืองพาราณสีแต่พอตัวเองโตขึ้นเนี่ยจนถึงเรียนความรู้อะไรต่างๆเริ่มรู้ความแล้วก็เลือกที่จะออกบวชเป็นฤาษีไปอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ไม่ได้มารับราชการต่อตามคุณพ่อที่เป็นปุโรหิตอยู่ในป่าก็อยู่รูปเดียวประพฤติพรหมจรรย์หากินก็กินเง่ามันผลไม้อะไรต่างๆในป่าฝึกฌานสมาบัติจนมีฌาน4สมาบัติทั้ง8ได้อภิญญา5ด้วยก็จนนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งที่ออกจากป่าหิมพานต์มาบิณฑบาตในเมืองพาราณสีบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อที่จะหารสเค็มรสเปรี้ยวรับประทานในเวลาที่ร่างกายมีความต้องการมีอยู่วาระหนึ่งปรากฏว่าพระราชาเนี่ยเขาจะมีสายอยู่ในเมืองอยู่ในหมู่บ้านต่างๆคอยรายงานข่าวว่ามีความเปลี่ยนแปลงเป็นมาเป็นไปยังไงในชนบทในเมืองของท่านปรากฏว่าสายของท่านนี่ก็รายงานว่าวันนี้มีฤาษีมาจากป่าหิมพานต์มาบิณฑบาตในหมู่บ้านพอสายรายงานมาปุ๊บท่านก็องค์นั้นไปนิมนต์มาขอให้มารับอาหารอยู่ที่พระราชนิเวศกันแล้วกันพอจึงนิมนต์มาเสร็จปุ๊บพระราชาเนี่ยก็มีความเลื่อมใสถวายอาหารอะไรต่างๆสนทนาฟังเทศฟังธรรมก็จึงนิมนต์ท่านว่างั้นขอให้ท่านเนี่ยอยู่ที่อุทยานเนี้ยได้ไหมเวลามาที่เมืองทีไรก็ให้มาพักที่พระราชอุทยานนี้แล้วก็มารับอาหารที่พระราชวังนี้จะไปโปรดชาวบ้านอะไรก็ได้แต่พักอยู่ที่เนี่ยมันสะดวกด้วยน้ำสะดวกด้วยที่พักสะดวกด้วยอาหารปัจจัยสี่อะไรต่างๆไม่ขาดแคลนโพธิสัตว์ที่เป็นฤาษีในชาตินั้นวังเห็นความศรัทธาของพระราชาแล้วก็จึงรับคำปฏิญญานั้นเอาว่าจะอยู่ที่นี่เวลาไหนมาก็จะมาที่นี่ละเวลาฤาษีคนนี้มาท่านผู้ฟังก็มีฌานอภิญญาเนาะไปไหนมาไหนก็หอบไปคือเดินไปจนถึงที่รับสายตาคนแล้วก็หอบไปกลับไปสู่ป่าหิมพานต์เวลาจะมาจากป่าหิมพานต์ก็หอบมาลงในที่ที่รับตาคนแล้วก็เดินเข้ามาธรรมดาแต่ว่าเราสายลับของพระราชาเนี่ยเขาก็คอยสังเกตการเรื่องนี้อยู่รู้ว่าฤาษีนี่เป็นมาเป็นไปยังไงมาทางอากาศด้วยฤทธิ์ทำให้พระราชาเห็นทราบแล้วก็มีความศรัทธาอย่างที่ว่านี่แหละทุกปีดาบสเนี่ยก็จะมาที่นี่คราวนี้เนี่ยมาต่อเนื่องกันถึง16ปีท่านผู้ฟังแบบมีความคุ้นเคยกันมากเลยในช่วงฤดูฝนก็จะมาอยู่ที่นี่3เดือนพอฝนซาอะไรต่างๆแล้วก็กลับไปที่ป่าหิมพานต์เป็นอย่างนี้อยู่ถึง16ปีด้วยกันในตลอด16ปีนี้พระราชาเนี่ยก็เป็นคนจัดการดูแลอุปถัมภ์ฤาษีคนนี้อยู่เป็นประจำจนกระทั่งในปีที่16ตมวังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีโจรกบฏเนี่ยมาบุกรุกปล้นบ้านเมืองของประชาชนในชนบทแห่งหนึ่งทางปลายแดนเรื่องราวรู้ถึงพระราชาท่านก็ฟังธรรมจากฤาษีอยู่เป็นประจำเนาะท่านก็มีการปกครองโดยธรรมมีสถานการณ์แบบนี้แล้วพระราชาก็ต้องไปช่วยพระราชาเนี่ยก็จึงต้องมีการเสด็จไปที่ชนบทปราบปรามพวกโจรที่มาบุกรุกดินแดนของพระองค์ทำความเดือดร้อนให้ประชาชนพระราชาเนี่ยก็ฝากฝังอัครมเหสีของพระองค์เอาไว้ฝากไว้ให้ดูแลฤาษีของเราด้วยนะอย่าประมาทต้องคอยจัดอาหารดูแลท่านให้ดีในช่วงเวลาที่พี่ไม่ได้อยู่ในที่นี้สั่งการเอาไว้ให้กับพระมเหสีพระมเหสีคนนี้ตามฝังชื่อว่านางมุทุลักขณะพอสั่งการในเรื่องการอุปถัมภ์ดูแลฤาษีแล้วก็ฝากฝังบ้านเมืองไว้กับอมาตย์คนสนิทที่รู้ใจตัวเองก็ไปกับอมาตย์คนสนิทอื่น ไปปราบปรามชนบทเดินทางไปปรากฏว่าในช่วงเวลาที่พระราชาไม่อยู่เนี่ยอยู่วันหนึ่งว่าฤาษีที่อาศัยอยู่ในพระราชอุทยานของพระราชาเกิดเข้าสมาธิลึกมากวันนั้นจนกระทั่งเลยเวลาจากที่ปกติเนี่ยจะต้องมารับอาหารตอน8โมงเช้าสมมุตินะเกิดวันนั้นเข้าสมาธิลึกมากจนกระทั่งเลยเวลาไป9โมงครึ่งจนเกือบ10โมงนู่นน่ะค่อยรู้สึกตัวออกจากสมาธิเห็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์ว่าเอ้านี่พระอาทิตย์มันเกือบจะตรงหัวแล้วเนี่ยไป10โมงกว่าแล้วโอ้ยก็จะรีบไปรับอาหารตามที่ได้ทำอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันไอ้นางมุทุลักษณะท่านผู้ฟังก็เตรียมอาหารมาตั้งแต่7โมงแล้วมารอท่านฤาษีอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ท่านจะมาปกติท่านก็จะเดินมาทางนี้แหละแล้วก็เข้ามาที่พระราชวังมาที่ท้องพระโรงแล้วก็จะถวายอาหารใส่บาตรท่านแล้วท่านก็จะกลับไปเอ๊ะไม่มาสักทีไม่มาสักทีเอาไม่มาจะเป็นไงเธอก็นั่งรอนั่งรอไม่มาก็นอนรอเอาเอ็นหลังสักหน่อยนึงนอนตะแคงข้างนะนางมุทุลักษณะนี่พร้อมที่จะลุกแต่มีใครให้สัญญาณว่าท่านมาแล้วก็จะรีบลุกขึ้นถวายอาหารเสร็จเรียบร้อยตามหน้าที่ของตนวันนั้นฤาษีจำฝังมาสายเพราะว่าเข้าสมาธิอยู่ก็จึงรีบมาด้วยการเหาะมาเลยคราวนี้เหาะจากราชอุทยานเข้ามาที่ท้องพระโรงในพระราชวังเข้ามานี่เข้ามาทางช่องหน้าต่างเลยจำฝังเพื่อที่ว่าจะมาถึงที่ที่นัดหมายกันไว้ในการที่จะถวายอาหารในขณะที่เข้ามาเนี่ยก็มีเสียงกึกกักขึ้นนางมุทุลักษณะที่กำลังเอนกายนอนอยู่นั่นน่ะได้ยินเสียงปุ๊บก็คิดว่าโอ้ยท่านดาบทฤษีมาแล้วก็จึงรีบลุกขึ้นในขณะนั้นทันทีคือด้วยความที่ว่ารีบลุกขึ้นอย่างเร็วผ้าของเธอเนี่ยก็หลุดออกเปิดเผยให้เห็นส่วนบนเวลาลุกขึ้นมันก็ต้องอ้าขาขึ้นมาก็เปิดเผยให้เห็นส่วนล่างด้วยฤษีในขณะที่กำลังเข้ามานั้นมองมาดูซิว่าใครอยู่ที่นี่บ้างมองมาปุ๊บก็เห็นนางมุทุลักษณะพอดีกำลังผ้าหลุดเห็นทั้งส่วนบนเห็นทั้งส่วนล่างแวบเดียวเท่านั้นเองนะนางนี่ก็รีบเอาผ้ามานุ่งอะไรต่างๆเรียบร้อยปุ๊บฤาษีพอเห็นรูปที่เป็นอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจผิวของนางนี่เกลี้ยงเกลาเห็นแม้แวบเดียวนี่ก็ตะลึงในความงามของนางอย่างมากกิเลสที่อยู่ภายในใจของฤาษีที่ยังไม่หมดเนี่ยมันกำเริบขึ้นมาท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าต้นไม้ถูกเอามีดกรีดออกเนี่ยนะมันก็มียางไหลออกมาในทันใดนั้นเองท่านผู้ฟังชาญของท่านก็เสื่อมไปเลยที่หอกเข้ามาจนถึงก่อนเหยียบลงพื้นเนี่ยปรากฏชาญเสื่อมแล้วชาญเสื่อมแล้วก็หอกไม่ได้ก็เลยหล่นตุ๊บลงแต่ว่ามันใกล้พื้นก็จึงเหยียบเอาได้รับอาหารจากนางมุทุลักษณะแล้วจิตใจตอนนี้โอ้วุ่นวายแล้วสะท้านไปทั้งตัวเลยตะลึงในความงามของนางมุทุลักษณะนี่แค่แป๊บเดียวนะคือนี่เป็นลักษณะของมายาหญิงแบบหนึ่งทุกฟังที่เปิดให้ดูแป๊บเดียวแล้วรีบปิดนี่เป็นหนึ่งในมายา40อย่างที่สามารถกระทำได้แต่ว่านั่นไม่ใช่เจตนาของนางมุทุลักษณะหรอกคือเธอเผลอนิดเดียวฤาษีเห็นเข้าก็ตะลึงในความงามมากไม่สามารถที่จะกลับไปโดยการเหาะไปได้เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเหมือนนกปีกหักแล้วไงฌานเสื่อมแล้วไปไม่ได้สะท้านขึ้นด้วยอำนาจกิเลสทั้งหลายก็ลงจากปราสาทเดินไปธรรมดาแล้วจนไปถึงพระราชอุทยานของพระราชาที่ตนอาศัยอยู่เข้าสู่ที่พักของตนเรียบร้อยอาหารนั่นก็ไม่เป็นอันกินเลยทุกวันคือมันกินไม่หลงคือแบบจิตใจเนี่ยตรึงตราอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจความงามของนางมุทุลักษณะอย่างเดียวเลยคิดถึงอยู่แต่ภาพนั้นเรื่องนั้นนอนก็ไม่กินข้าววันต่อไปก็ไม่ไปรับอาหารเพราะคิดถึงนางมุทุลักษณะอย่างเดียวเป็นอย่างเงี้ยอยู่ถึง7วันด้วยกัน คือไม่กินอาหารไม่ออกไปไหนนอนสมเพราะว่าคิดถึงนางอย่างเดียวคือท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเอาถ้าคิดถึงนางก็น่าจะไปดูนางอยู่เรื่อยเอ๊ะทำไมถึงมานอนสมอยู่คือด้วยกิเลสที่เกิดขึ้นในภายในใช่ไหมในความที่ว่ามีราคะเสียแทงขึ้นแล้วคิดถึงแต่นางเนี่ยแล้วความที่จะไปหาไปดูอยู่เรื่อยก็มีความละอายใจด้วยแต่ว่าความคิดถึงมันไม่หมดไปสักทีพยายามที่จะกำจัดความคิดถึงออกถ้ามันกำจัดไม่ออกจะไม่ไปเพราะถ้าไปแล้วมันจะไม่ดีดังนั้นพยายามจะกำจัดมันให้ออกไอ้ความเสียดแทงนี้แต่มันกำจัดไม่ออกไงมันจึงค้างอยู่ตรงนั้นจะไปก็ไม่กล้าเพราะว่าเราไม่ดีนะมันต้องมีหิริโอตปะไปดูอยู่เรื่อยไม่ถูกจะกำจัดสิ่งนี้ออกถ้ากำจัดไม่ออกจะไม่ไปไหนแต่กำจัดไม่ออกอยู่ตรงนั้นน่ะ7วันนู่นนะในช่วงเวลานั้นปรากฏว่าพระราชานี่กลับมาพอดีจากการปราบปรามพวกโจรผู้ร้ายในดินแดนปลายแดนคือพวกโจรเนี่ยบางทีพอรู้ว่าพระราชาจะเดินทางมาถึงแล้วก็รีบหนีไปซะก่อนยังไม่ทันจะรบก็ชนะแล้วความชนะมีอย่างรวดเร็วเยี่ยมประชาชนอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็กลับมาใช้เวลา7วันพอกลับมาถึงแล้วทราบข่าวว่าเอ้าท่านดาบทไม่ได้มารับอาหารทั้ง7วันแล้วเหรอเนี่ยเอ๊ะท่านเป็นยังไงก็จึงเสด็จออกจากพระราชวังไปหาดาบทนี้ที่อุทยานตะโกนเรียกแล้วก็ไม่มีใครออกมาเอ๊ะเห็นรองเท้าอยู่ก็จึงเข้าไปดูเข้าไปดูเนี่ยก็เห็นท่านฤาษีดาบทเนี่ยนอนซมอยู่บาดนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอาหารก็ไม่ได้กินเอ้าท่านเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่สบายไหมนวดท่านให้นวดขานวดเท้าฤาษีดาบทนี้ก็บอกโอ้มหาปพิธอัตภาพนี่ป่วยแล้วแย่แล้วแล้วท่านเป็นอะไรพระคุณเจ้าโอ้จิตใจของอัตภาพนี่มันไม่เป็นสุขเลยมันวุ่นวายไปหมดเลยฤาษีนี่ก็แบบไม่พูดเท็จนะคือจิตใจเป็นยังไงเนี่ยก็แจ้งให้พระราชาทราบละโอ้ยังไงก็อัตภาพนี่มีจิตปฏิพัทธ์ในนางมุทุลักษณะไปเห็นนางเข้าในวันนั้นเกิดมีราคะเสียแทงขึ้นเนี่ยโอ้ยมีความอยากได้นางอย่างมากตอนนี้จะพยายามกำจัดออกไปยังไงมันก็ไม่หายสักทีคือเนี่ยต้องเข้าใจบริบทนิดหนึ่งว่าทั้งพระราชาทั้งดาบทเนี่ยก็รู้จักคุ้นเคยกันมาตั้ง16ปีนะในความที่ว่าจะมาคอยอุปถัมภ์อุปถัมภ์พูดคุยเรื่องราวต่างๆสั่งสอนธรรมะพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนเป็นอาการป่วยทั้งทางกายด้วยทั้งทางจิตด้วยพระราชาเนี่ยก็คิดว่าอยากจะช่วยท่านพระดาบทนี้อย่างมากก็จึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ท่านฟังว่าโอ้พระคุณเจ้าโอ้ถ้าอยากได้นางมุทุลักษณะนี่จะทำยังไงล่ะงั้นให้โยมถวายให้ท่านเอาไหมเอาถวายนางมุทุลักษณะนี่ก็ถ้าท่านพยายามกำจัดความอยากได้นางมันกำจัดไม่ได้ก็เอานางไปเลยโยมนี่ยินดีจะถวายให้เอ้ามันจะได้เหรอดาบทก็ถามขึ้นพระราชาก็บอกได้สิก็ถ้าพระคุณเจ้าต้องการนี่โยมยินดียกให้รู้สึกในใจว่าเอ้ราคานี่มันก็เบาลงทันทีเลยนะความอยากที่จะได้นางเออถ้าจะได้ไอ้ความอยากมันหายไปทันทีเลยอาการต่างๆมันเบาลงในจิตใจของโพธิสัตว์นั้นเอางั้นก็เอาสิพระราชาก็จึงกลับไปพระราชนิเวศเลยแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องนางมุทุลักษณะให้อย่างงดงามเลยแล้วก็ให้สัญญากันเอาไว้สั่งการนางมุทุลักษณะว่าถ้ามีอย่างนี้นะไปเจอฤาษีแล้วพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้สั่งการเรียบร้อยแล้วก็ให้นางไปแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรอย่างงามที่สุดทุกฝังไปหาดาบทที่อาสมนั้นแล้วก็ชักชวนกันออกจากพระราชนิเวศนะออกไปแล้วก็คิดว่าจะไปสร้างเรือนกันอยู่นางก็จึงพูดว่าเอ๊ะเราน่าจะมีเรือนสักหลังหนึ่งนะอยู่ด้วยกันนี่นางมุทุลักษณะกล่าวขึ้นอันนี้คือเดินตามกันไปนะก็จึงรบเร้าให้ฤาษีเนี่ยไปขอเรือนหรือสถานที่สักแห่งหนึ่งหน้ามาใช้เป็นเรือนฤาษีก็ไปกราบทูลกับพระราชาขอเรือนสักหลังหนึ่งพระราชาเนี่ยก็จึงให้เรือนร้างหลังหนึ่งที่เคยใช้เป็นห้องน้ำเก่า แต่ว่าบริเวณนั้นไม่มีใครใช้แล้วอ้าวงั้นท่านดาบทไปอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเป็นเรือนเก่าท่านผู้ฟังมันก็สกปรกอ่ะด้วยความที่ว่าเคยเป็นห้องน้ำมาก่อนด้วยพอไปถึงจุดนั้นแล้วนางเห็นนี่ก็ยี้เลยโอ้ยท่านดาบทเราจะอยู่ที่นี่ได้ไงมันสกปรกมากเลยเราต้องทำความสะอาดกันซะก่อนนะพระนางนี่ก็จึงให้ดาบทเนี่ยไปขอเรื่องทำความสะอาดจอบเสียมตะกร้าอะไรมาปรับแต่งพื้นที่โอ้ยสิ่งสกปรกออกไปดาบททำเรียบร้อยแล้วเอางั้นเราจะทำไงให้มันราบเรียบคุณก็ต้องโอโคใหม่คือขี้วัวนั่นแหละมาฉาบทาให้ดีทั้งฝาเรือนทั้งพื้นทั้งภายในเรือนเอามาฉาบทาให้เรียบร้อยแล้วเมื่อพอมันเริ่มสะอาดเป็นที่อยู่ขึ้นมาได้เอาแต่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยที่นั่งตังเตียงเจ้าจากไหนก็ให้ดาบทเนี่ยไปขนมาอีกไปขอพระราชาแล้วก็ขนมาขนตังขนเตียงเฟอร์นิเจอร์มาทีละอย่างเอาพอมีเรือนมีที่นั่งตังเตียงแล้วเอาแล้วจะไปยังไงมันต้องมีน้ำล้างเท้าด้วยก็ไปตักน้ำมาจนเต็มตุ่มจะอาบน้ำจะนอนกันแล้วในวันนั้นเหนื่อยทั้งวันเลยนะดาบทนี่เอาพอถึงก็ไปนั่งที่เตียงท่านผู้ฟังนั่งที่เตียงร่วมกับนางมุทุลักขณะและดาบทปรากฏว่านางมุทุลักขณะนี่ก็พูดขึ้นว่านี่ท่านยังไม่รู้ตัวเลยหรอว่าท่านเป็นสมณะนี่ท่านยังมีความเป็นสมณะอยู่ไหมตัวเองเป็นสมณะไหมเป็นนักบวชไหมนี่ทำอย่างนี้นี่ปรากฏว่าดาบทคนนี้ท่านผู้ฟังหลังจากที่ออกแรงมาทั้งวันเลยนะเหนื่อยเต็มที่เลยคือเหมือนกับว่าร่างกายเนี่ยมันได้ปลดปล่อยใช้กำลังแรงต่างไปเนี่ยความกระสันในกายมันก็หายไปหมดไงพอนางมุทุลักษณะพูดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยนึกขึ้นได้อึกขึ้นเลยท่านฟังว่าโอ้ใช่นี่เรามันจะไม่เป็นสมณะแล้วนะเนี่ยโอ้อีกนิดเดียวนี่เสียท่าเลยนี่ขนาดว่าลำบากมาทั้งวันเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันนี่ก็เพราะว่าเรื่องกามโอ้พอได้สติขึ้นนี่รีบไปหาพระราชาเลยในคืนนั้นเลยโอ้ขอถวายคืนนางมุทุลักษณะโอ้ข้าพระองค์นี่เข้าใจแล้วตอนนี้ผิดพลาดไปไม่รู้ตัวเลยกิเลสในกายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งทำให้มีความเข้าใจผิดไปความต้องการตัณหานี่มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆดูสิว่าจะครองเรือนก็ต้องเอาอันนั้นเอาอันนี้เสร็จแล้วก็ต้องอันนั้นต่อไม่จบไม่สิ้นเลยนะเนี่ยตัณหานี่ไม่ได้ใจยกคนขึ้นให้พ้นจากอบายสีได้เลยถ้าต่อไปหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยเรื่องราวนี่มันมีไม่จบพอได้สติระลึกได้เอานางมุทุลักขณะไปคืนพระราชาตัวเองก็เหาะกลับไปที่ป่าหิมพานต์เลยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยอยู่ที่ป่าแห่งนั้นตลอดกาลเจริญเมตตาภาวนาแล้วพอถึงวาระสุดท้ายของชีวิตตายไปก็ไปเกิดในพรหมโลกเรื่องราวนี้ท่านบอกว่าพระราชาในครั้งนั้นคือท่านพระอานนท์นางมุทุลักขณะที่งามมากเลยนั่นก็เป็นภิกษุณีอุบลวรรณาส่วนฤาษีดาบทคนนั้นที่เผลอจิตใจไปหน่อยหนึ่งจนสุดท้ายประลึกได้นั่นก็คือพระพุทธเจ้าของเรานี่คือชาดกที่ชื่อว่ามุทุลักขณะยังมีเรื่องที่สองดูฝั่งที่เป็นสไตล์แบบนี้ข้าพเจ้าจัดเรื่องราวแบบนี้มาให้หมดเลยในเอพิโซดนี้เพื่อที่จะให้ฟังเปรียบเทียบกันแล้วเกิดเป็นกรณีศึกษาความรู้ของเราจะมีความกว้างขวางขึ้นเราจะสังเกตได้ท่านฟังว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยบางทีก็ผิดพลาดมาก่อนในความที่ว่าเกือบเสียท่าก็มีในความประพฤติพรหมจรรย์หรือบางครั้งเกิดเป็นโจรทำสิ่งไม่ดีก็มีนะผิดศีลอะไรต่างๆก็มีเรื่องที่สองวันนี้คือเรื่องของกนเวรชาดกเป็นเรื่องของหญิงที่มีหลายผัวทั้งฝั่งคือหญิงโสเภณีเกิดว่าในชาตินั้นเนี่ยก็ปรารภเหตุการณ์เดียวกันนะว่ามีภิกษุนี่คิดว่ากระฉันอยากจะสึกพระพุทธเจ้าก็จึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าตัวพระองค์เองในชาตินั้นเกิดเป็นโจรคือเกิดมาในเรกที่แบบจะเป็นโจรน่ะก็เรียกว่าดาวโจรแต่ไม่ใช่ว่าตลาดทุนนะแต่ว่าดวงมันเกิดมาที่ให้ต้องหากินแบบลักขโมยเขาพ่อแม่นี่ก็กังวลใจมากทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนั่นนี่ บริษัทพอเติบโตมามีกำลังวังชามากในชาตินั้นแล้วก็หากินโดยการเป็นโจรปล้นคนอื่นกินเอามีกำลังดุจช้างสารเลยไม่มีใครสามารถที่จะจับโจรคนนี้ได้เลยเพราะด้วยความที่ว่ามีกำลังมากมีความสามารถมีความฉลาดต่างๆแบบโพธิสัตว์แต่ว่าโอ้ยด้วยความที่เป็นโจรเบียดเบียนชาวบ้านใช่ไหมนี่คือโพธิสัตว์ทำไม่ดีละพระราชาในชาตินั้นท่านฟังก็ทำการรวบรวมกำลังคิดว่าโอ้ยมีโจรเบียดเบียนในแว่นแควนี่ไม่ได้แล้วต้องแก้ไขรวบรวมไพร่พลอะไรต่างๆในสุดท้ายก็สามารถจับโจรคนนี้ได้จับโพธิสัตว์เนี่ยได้พอจับมาแล้วก็โทษประหารล่ะเพราะว่าเบียดเบียนประชาชนมากก่อนจะประหารเขาก็ทำการประจานซะก่อนโดยการโกนผมกร่อนผมออกให้หมดเอาเชือกมัดมือไพร่หลังจับใส่คือคามัดไว้แล้วก็แห่ประจานไปรอบเมืองตีกลองที่มีเสียงบาดหูเคาะตีกลองเรียบร้อยให้คนมาดูประกาศความชั่วความต่ำทรามและโทษที่จะได้รับเอาไปอีกสี่แยกหนึ่งวนไปรอบเมืองอย่างนี้ปรากฏว่าในขณะที่กำลังวนไปนั้นในเมืองพระนครศรีเนี่ยเขามีสำนักหญิงนางโสภินีก็เรียกว่าหญิงคณิกามีหญิงคณิกาคนหนึ่งที่ชื่อว่านางสามาเธอเนี่ยพอได้ยินเสียงกลองที่มันบาดหูมากนี่ก็เปิดหน้าต่างออกมาดูจากชั้นสองของนางเปิดออกมาดูปุ๊บนี่เห็นโจรคนนี้กร่อนผมออกมองมาพอดีเธอก็มองไปพอดีสายตาประสานกันปุ๊บนี่โอ้ยนางสามาเนี่ยเกิดความรักความชอบพอในชายโจรคนนี้อย่างมากเลยนางคณิกาสามาเนี่ยฝังเป็นหญิงที่มีความสวยงามมากใครจะมาอยู่กับเธอคืนหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคือเขาแย่งกันก็ต้องประมูลในลักษณะที่เป็นการประมูลที่ว่าจะขอเธอเป็นภรรยาคนหนึ่งได้ไปคนหนึ่งก็จะไม่ยอมเนี่ยมันก็จึงมีระบบของหญิงคณิกาของโสภินีขึ้นมาเพราะว่าความสวยงามทำให้ก็จึงมีอาชีพแบบเนี้ยว่าใครจะมาอยู่เชยชี้กับนางก็ต้องเสียเงินค่าตัวของนางนั้นก็คือวันละพันหนึ่งนะมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งที่ว่าโอ้ยชอบพอใจในนางนี้อย่างมากมาหานางทุกวันทุกวันเลยวันหนึ่งก็จ่ายให้พันหนึ่งพันหนึ่งวันไหนลูกเศรษฐีไม่มาคิวอื่นก็ต่อมาอยู่คนนั้นบ้างอยู่คนนี้บ้างนางนี่ก็จึงแบบปรนเปรอผู้ชายอยู่หลายคนมีการดำเนินชีวิตมาเป็นแบบนี้แต่พอเห็นโพธิสัตว์ที่เป็นโจรนี้แล้วเนี่ยเกิดความรักใคร่อย่างมากจึงสั่งสาวใช้ของตนบอกว่าเนี่ยฉันต้องการบุรุษคนนั้นเป็นสามีเธอจะทำยังไงดีหญิงรับใช้ทำฝังก็สวยเหมือนกันอ่ะคือเขาจะเอาคนขี้เหร่มาไว้ในสำนักโสภินีมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมทุกคนสวยหมดในที่นั้นเขาใช้ความสวยของตนนี่แหละเป็นอาวุธในการที่จะไปคุยกับเจ้าหน้าที่น่าว่างนั่นนี่เป็นพี่ชายต้องมาอยู่รักษาขอให้ท่านนี่เอาเงินนี้ไปละกันเอาไปพันหนึ่งแล้วก็ให้โจรคนเนี้ยมาโจรนิติบอกว่าไม่ได้โจรคนนี้นี่เป็นโจรมีชื่อเสียงโอ้ยพระราชาอุตส่าห์ไปจับมาถ้าไม่ประหารไม่ทำอะไรนี่ไม่ได้หน้าอ้างนั่นนี่คุยกันเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนี่ก็บอกว่าเอ้าคือยังไงมันก็ต้องได้ประหารน่ะต้องหาใครมาเป็นแพ้สักคนหนึ่งเอ้าถ้าไม่ใช่คนนี้ก็ต้องหาคนอื่นมาแต่ยังไงงานประหารในวันพรุ่งนี้นี่ยังไงก็ต้องทำต้องหาแพ้มาแทนท่านผู้ฟังแพ้นี่ไม่ใช่แพ้จริงๆนะทำไมถึงหาคนที่จะมารับโทษแทนไอ้เจ้าหมอนี่แล้วจะเอาไอ้หมอนี่ไปก็ไม่ว่าละเอาเงินมาด้วยหญิงรับใช้นี่ก็ไปแจ้งข่าวกับนางสามาละเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกอย่างนี้ถ้าหาคนไปแทนเนี่ยเขาจะเอาให้เอาเงินพันหนึ่งด้วยนะในวันนั้นพอดีท่านฟังลูกเศรษฐีที่ชอบพ่อนางอยู่เป็นประจำก็มาเลยมาทุกวันเนี่ยก็จะเอาเงินให้นางพันหนึ่งใช่ไหมก็จึงคิดแผนขึ้นนางสามาพอลูกเศรษฐีมาถึงปุ๊บเนี่ยก็นั่งซบเซาร้องไห้ซิกๆอยู่ ว่าลูกเศรษฐีเห็นหญิงคนรักของตนร้องไห้ซบเซาก็ไม่สบายใจแล้วโอ้นี่เธอเป็นอะไรยังไงนางสามาก็เสียแซงขึ้นบอกว่าวันนี้มีโจรที่จะถูกประหารในวันพรุ่งนี้เขาเป็นพี่ชายของดิฉันแล้วเจ้าพนักงานนี่บอกว่าถ้าเอาเงินไปให้1,000ถึงจะปล่อยตัวได้ฉันได้เงิน1,000ก็จริงแต่ว่าจะไปหาเขายังไงตอนนี้มันมืดค่ำแล้วออกไปนี่อันตรายอ่างต่างๆนั่นนี่แสดงมายาหญิงให้เกิดความสงสารขึ้นลูกเศรษฐีก็จึงอาสาให้โถภาระแค่นี้พี่ทำได้เงินนี่ก็อยู่ตรงนี้แล้วไง1,000เดี๋ยวพี่จะเอาไปให้ก็แล้วกันนะเสร็จมาเลยทุกฝั่งลูกเศรษฐีเนี่ยเอาเงินไปให้เขา1,000ใช่ปะเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าไอ้คนที่มาเนี่ยแหละเป็นคนที่จะถูกเปลี่ยนแทนก็จึงจับลูกเศรษฐีเนี่ยมัดมือไพ่หลังปิดปากไว้ให้เรียบร้อยอย่าส่งเสียงอยู่ลาไปเนี่ยก็ไปกับหญิงรับใช้ด้วยใช่ไหมแล้วก็เวลากลับลูกเศรษฐีเนี่ยไม่ได้กลับเอาโจรที่จะถูกประหารแก่มัดแล้วก็ส่งให้หญิงที่เป็นหญิงรับใช้ของนางสามากลับไปส่วนลูกเศรษฐีนี่ถูกจับมัดเข้าตะแลงแกงเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นก็ถูกประหารเลยเสียเงินด้วยถูกฆ่าตายด้วยลูกเศรษฐีคนนี้โพธิสัตว์พอไปถึงเรือนของนางสามาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็อยู่ด้วยกันเสพสมกันอย่างมีความสุขเต็มที่แต่ว่าโจรนี้เขาก็มาคิดได้นะทุกฝั่งว่าโอ้หญิงคณิกาคนนี้มีความรักในเราทั้งที่แค่เห็นครั้งเดียวแล้วก็มีชายอื่นอยู่แล้วด้วยยังมีจิตใจมีความปฏิพัติในชายอื่นได้โอ้เธอต่อไปเธอเจอชายที่เธอชื่นชอบเธอก็คงจะจัดการเราเหมือนอย่างกับลูกเศรษฐีนี่เหมือนกันโพธิสัตว์นี่ก็จะมีความคิดว่าอยู่ไม่ได้ละที่เนี้ยอยู่กับนางนี้นี่เป็นอันตรายจึงคิดว่าจะหนีทำยังไงถึงจะหนีได้จึงอ้างเรื่องราวขึ้นว่าเนี่ยเราอยู่แต่ในเรือนตลอดเลยตั้งแต่หนีออกมาจากคุกได้แม่น่าจะออกไปข้างนอกไปดูสวนชมไม้อะไรกันต่างๆบ้างเพราะว่าเรื่องราวตัวนี้ก็เงียบไปแล้วก็จึงออกไปกันกับนางสามาแล้วก็หญิงรับใช้ไปปิกนิกปาร์ตี้กันที่สวนแห่งหนึ่งท่านผู้ฟังปรากฏว่าพอออกไปข้างนอกมันก็แบบว่าตื่นตาตื่นใจก็ชักชวนนางวางแผนละก็จึงไปหลบที่พุ่มไม้หึ่งกันสองคนแล้วก็เอาโบจะมากันที่นั่นเลยในขณะที่ทำไปนั้นเนี่ยโจนี่ก็ทำเป็นเหมือนสวมกอดนางแล้วก็กอดแบบแน่นเกินไปจนนางเนี่ยเป็นลมสลบไปโจนี่ก็คิดว่าจะเอานางให้ตายนะแล้วก็จะปลดเครื่องอาภรณ์เครื่องประดับอะไรต่างๆของนางแล้วก็หนีไปขายเครื่องประดับนี้ก็ใช้ชีวิตเที่ยวกินไปก็หนีไปเลยชิงเครื่องประดับแล้วก็หนีไปตัวนางเองเนี่ยจริงๆแค่สลบไปเฉยรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเอ้าสามีฉันไปไหนเนี่ยจึงรีบมาหาพวกหญิงรับใช้ไม่เห็นเหมือนกันก็จึงพากันกลับไปที่เรือนคณิกาของตนเองกลับไปนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะคือแบบว่าเศร้าเสียใจสามีอยู่ไหนไม่ได้ทำมาหาเลี้ยงชีพในความที่เป็นหญิงคณิกาเหมือนก่อนหน้าตาก็ไม่แต่งข้าวก็ไม่กินเสื้อผ้าก็ไม่ได้สวมใส่ให้มันสวยงามโอ้มีความเศร้าใจมีความเสียใจสามีของฉันไปไหนสามีของฉันไปไหนก็จึงเรียกให้พวกนักฟ้อนมาท่านผู้ฟังคือนักฟ้อนเนี่ยเขาก็จะเที่ยวเดินทางไปทั่วทุกทิศทุกทางแสดงแล้วก็หาเงินคือเป็นอาชีพนักแสดงจึงเรียกพวกนักฟ้อนมาบอกว่าเนี่ยฉันจะตามหาผู้ชายคนนี้ยังไงเนี่ยก่อนที่เธอจะเล่นละครไปแสดงที่ไหนก็ตามประทราบความที่ว่านักแสดงเนี่ยเขาจะเดินทางไปทั่วชมพูทวีปหมดไม่มีภูมิภาคไหนที่เขาจะไม่ไปไปเมืองนั้นไปเมืองนี้ตรงไหนมีคนเนี่ยไปหมดแสดงเอาเงินคนอื่นเขาก็จะมาดูใช่ไหมถ้ามีการแสดงอะไรแปลกๆมาตามสถานที่การจะส่งข่าวสารไปผ่านทางนักแสดงเนี่ยก็จึงดูเป็นการกระทำที่จะได้ผลดีจึงเรียกพวกนักแสดงมาแล้วก็ให้เงินไป1,000แล้วก็สั่งการเอาไว้ว่าก่อนการแสดงนะขอให้ประกาศตามหาคนให้หน่อยแต่ว่าจะประกาศตามหาคนเนี่ยมันก็ต้องมีลีลาของความเป็นนักแสดง ขาก็จึงแต่งกลอนให้บทหนึ่งเล่าเรื่องราวความเป็นมาของนางกับชายคนนี้ว่าฉันยังไม่ตายนะแต่เธออยู่ไหนเนี่ยให้กลับมาหาฉันด้วยจำเหตุการณ์ที่พุ่มไม้ที่มีดอกยี่โถสีแดงได้ไหมนี่เป็นชื่อของเรื่องนะเรื่องนี้ชื่อว่ากนะเวราชาดกคือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กอยี่โถที่มีดอกสีแดงซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรื่องนี้พวกนักฟ้อนก็รับคำดังนั้นทุกฝั่งแล้วก็เที่ยวเดินทางไปไหนก็กล่าวกลอนบทนี้แหละท่านกอดรัดนางสามาที่กอยี่โถสีแดงนางยังไม่ตายนะนางยังมีชีวิตอยู่ยังคิดถึงท่านอยู่จุดไปใครไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่สนใจอะไรใช่ไหมเพราะว่าโจรคนนี้ทุกฝั่งหนีไปที่ชนบทชายแดนแห่งหนึ่งเอาเครื่องประดับอะไรที่ฉกมาได้จากนางสามาไปขายจะเป็นค่าเดินทางเป็นทุนก็กลัวว่าคนจะรู้จักเพราะว่าเป็นโจรมาก่อนก็เลยแบบทำอาชีพอะไรรับจ้างอะไรทั่วไปไม่ได้จะไปเป็นโจรเหมือนเดิมละกลัวถูกจับอีกปรากฏว่าพอมีงานแสดงมาโจรคนนี้ก็ไปดูแล้วก็ได้ยินกลอนบทนี้จำถึงเหตุการณ์ที่ต้นยี่โถดอกแดงได้ก็จึงไปคุยกับพวกนักฟ้อนบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงคนที่ตายไปแล้วจะส่งข่าวสารมาพวกท่านนี่มั่วหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้นะเหมือนลมเนี่ยมันจะมาพัดแผ่นดินพัดภูเขาให้แบบพินาศพังไปได้ยังไงพวกนักฟ้อนก็กล่าวบอกว่าเป็นไปแล้วนี่นางสามาวันนั้นยังไม่ตายแค่สลบไปเฉยๆนางนี่ยังรักท่านอยู่ไม่ปรารถนาชายอื่นเลยต้องการมีท่านเป็นสามีเท่านั้นโจรนี่ก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกนางสามาเนี่ยเปลี่ยนผู้ชายเป็นว่าเล่นเห็นเราแค่แวบเดียวก็ชอบแล้วทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันเลยคนที่เคยสนิทสนมชิดชมกับนางมาตั้งนานอย่างลูกเศรษฐีนั่นน่ะนางยังทิ้งได้ฆ่าเขาตายโดยไม่มีความเยื่อใยเลยแล้วกับบุรุษอื่นทำไมจะเปลี่ยนเราไม่ได้เราจะไม่ไปที่นั่นเราจะอยู่ที่นี่พอส่งข่าวสารกันเรียบร้อยพวกนักฟ้อนนักแสดงก็เดินทางไปเที่ยวแสดงในที่ต่างๆกลับมาที่ที่นางสามาอยู่ส่งข่าวสารให้นางสามานี่โอ้เสียใจมากในความที่คนที่ตนรักไม่มีเยื่อใยเลยนางจึงตัดใจจากโจรนั้นได้ทั้งฝังแล้วก็ประกอบอาชีพเป็นโสเภณีต่อไปท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะบอกถึงความที่ว่าภิกษุที่มีความคิดว่าจะสึกนั่นแหละก็คือลูกเศรษฐีที่ถูกเสียเงินด้วยแล้วก็ตายด้วยส่วนนางสามาหญิงกนิกาที่สวยงามเลยเนี่ยก็เป็นภรรยาเก่าของภิกษุรูปนั้นจนในครั้งนั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเหมือนกับในเรื่องราวก่อนนะฟังดีว่าภิกษุบวชใหม่ด้วยความศรัทธาคิดว่าจะพ้นจากวัฏสงสารแต่พอเจอความลำบากในการประพฤติพรหมจรรย์ก็มาระลึกหวนคืนถึงความสบายที่จากการครองเรือนไปรับประทานอาหารจากภรรยาเก่าอยู่เรื่อยก็มีความคิดว่าจะสึกเรื่องราวนี้ก็จึงมาประกอบในการที่เตือนสติของภิกษุรูปนั้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับความที่ว่าพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็ได้เคยประพฤติไม่ดีไม่ชอบแก้ไขตัวเองพัฒนาตนขึ้นก็จึงมาเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่คือในเรื่องที่สองกันนะเวราชาดกหรือในเรื่องที่สามโดยฝั่งชื่อเรื่องว่ากันทินะชาดกเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้ายกมาเตือนภิกษุรูปที่จะสึกไปอยู่กับภรรยาเก่าของตนเตือนถึงความต่ำสามอยู่สามอย่างด้วยกันโดยในชาตินั้นเนี่ยพระองค์เกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งสถานการณ์ในคราวนั้นก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็ปลูกข้าวกันด้วยความแบบขยันขันแข็งใช้กำลังอะไรต่างๆอย่างยิ่งแต่ว่ามีกวางอยู่ฝูงหนึ่งที่เขาอาศัยอยู่ชายป่าที่มันอยู่ใกล้กับแปลงนาของชาวบ้านนั้นเขากวางฝูงเนี่ยก็แอบมากินข้าวในนานั้นอยู่เรื่อยจนทั้งชาวบ้านนี่เดือดร้อนแบบไม่พอใจอย่างมากคือตั้งหุ่นไล่กาไว้มันไล่ได้แค่นกเนี่ยมันไล่กวางไม่ได้ก็จึงต้องผลัดเวรยามกันมาเฝ้า หลอดเบญญางพอเราเฝ้านี่ก็คือเป็นเนื้อกวางเนาะมันก็ฆ่ากินได้ก็มีทั้งอาวุธมีทั้งดาบมีทั้งลูกศรเตรียมการเอาไว้ก็พอกวางมาที่ไรพวกชาวบ้านเนี่ยก็ยิงธนูใส่ตัวไหนโดนธนูไปไม่ได้ตายก็เอาเนื้อมากินคอยเฝ้าอยู่ไม่ให้พวกกวางนี้มากินข้าวกล้าของตนกวางพวกนี้เนี่ยพอไม่ได้กินข้าวที่อยู่ในนาหากินหญ้ามันก็ยากเพราะว่าป่ามันขึ้นปกคลุมหมดก็ต้องเดินทางเข้าไปถึงบริเวณภูเขาเข้าไปลึกอีกหน่อยหนึ่งบริเวณภูเขามีลานมีอะไรที่ต้นไม้มันขึ้นไม่ได้แต่มันมีหญ้าก็ไปกินหญ้าบริเวณนั้นในที่บริเวณเชิงเขาเนี่ยก็มีกวางอีกฝูงหนึ่งตำบูฟังที่เป็นกวางพันภูเขามีกวางหนุ่มตัวผู้พันภูเขาตัวหนึ่งก็ได้เห็นกวางสาวตัวหนึ่งที่เป็นพันที่อยู่ใกล้หมู่บ้านนี่กวางหนุ่มภูเขาก็เกิดรักใคร่ชอบพอในกวางสาวพันใกล้หมู่บ้านตัวนั้นพอกวางฝูงที่มาจากหมู่บ้านกินหญ้าบริเวณนั้นหมดแล้วจะขึ้นภูเขาต่อไปมันก็ไม่เป็นละเป็นกวางอยู่แถวในป่าก็จึงเดินทางกันกลับไปบริเวณเก่าบริเวณเดิมที่คิดว่าหญ้ามันอาจจะโตแล้วก็จะไปกินหญ้าบริเวณนั้นแทนไอ้ฝูงที่อยู่บนภูเขามันก็ขึ้นเขาต่อไปเพื่อที่จะไปเขาลูกอื่นหาหญ้ากินแต่ไอ้กวางหนุ่มตัวนี้ทางฝั่งพันภูเขาเนี่ยมันไม่ยอมไปกับฝูงมันเดินตามฝูงตัวที่อยู่ใกล้หมู่บ้านไปด้วยความที่รักพอใจในกวางสาวตัวนั้นตามกันไปตามกันไปต้อยๆไปกวางสาวนี่ก็เดินนำไปกวางหนุ่มก็เดินตามไปเดินไปเดินไปเดินไปตรงฝั่งจนกระทั่งว่าไปถึงบริเวณชายป่าที่อยู่ใกล้หมู่บ้านแล้วเดินไปเดินไปเนี่ยก็ออกจากฝูงไปนะฝูงนี่ก็ไปทางไหนทางนั้นละเดินไปเพื่อที่จะไปกินหญ้าบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกันกับแปลงนาของเขาเพราะมันอาจจะมีบริเวณที่หาหญ้ากินได้ในขณะที่เดินไปนั่นเองตรงฝั่งกวางสาวพันที่อยู่ในป่าเนี่ยเขาได้กลิ่นมนุษย์คือรู้จักกลิ่นมนุษย์เนื่องจากว่าความที่คุ้นเคยอยู่ในบริเวณที่เป็นที่อยู่ของมนุษย์มาส่วนไอ้กวางหนุ่มพันภูเขาเนี่ยไม่เคยเห็นมนุษย์ด้วยซ้ำกลิ่นมนุษย์ก็ไม่รู้จักว่าเป็นกลิ่นยังไงพอกวางสาวได้กลิ่นมนุษย์คิดว่าอุ้ยแถวนี้นี่ต้องมีพรานป่ามาแน่นอนเลยก็เลยเดินช้าลงเดินช้าลงคอยระวังภัยไอ้กวางหนุ่มพันภูเขามันก็ยังเดินความเร็วเท่าเดิมมันก็เดินนำหน้าไปก่อนกวางสาวนี่ก็เดินตามละหรือว่าในขณะที่เดินไปเดินไปนี่นายพรานที่ซุ่มอยู่ที่ต้นไม้แห่งหนึ่งพอกวางเข้ามาได้ระยะใช่ไหมเขาก็เล็งขันศรขึ้นเล็งธนูขึ้นพอมาถึงระยะประชิดตัวปุ๊บนี่เอาตัวที่ใกล้นี่แหละก่อนเขาต้องยิงเนี่ยนะเอาตัวใกล้ก่อนยิงออกไปปึ้งด้วยธนูดอกเดียวด้วยระยะที่ใกล้มากแล้วก็ความแรงความแม่นยำในระยะที่มันไม่พลาดเป้าอะธนูนี่พุ่งเข้าเสียบคอไอ้กวางหนุ่มที่มาจากภูเขาครั้งแรกวันนั้นเลยตายลงณที่นั้นเลยทันทีท่านฟังกวางสาวไปไหนอะหนีดิจะรออะไรกวางหนุ่มตัวนั้นท่านฟังหนึ่งนะที่ล้มลงก็ล้มลงณที่ต้นไม้แห่งหนึ่งที่ไม่ไกลกันจากที่นายพรานนั้นซุ่มอยู่ต้นไม้นั้นเป็นต้นไม้ที่โพธิสัตว์นั่นแหละเป็นรุกขเทวดาอาศัยอยู่จึงปรากฏตัวเป็นนิมิตสุดท้ายให้กวางนั้นเห็นกวางเจ้านี่มีจิตปฏิพัติในนางตอนนี้นางหนีไปแล้วทำจิตให้สบายนะเจ้ากวางน้อยสั่งสอนกวางตัวเองก็หายไปกวางก็ตายไปนายพรานเดินมาถึงก็แล่เนื้อกวางนั่นแหละกินซะก่อนให้อิ่มส่วนที่เหลือนี่ก็แบกเข้าหมู่บ้านแบ่งกับชาวบ้านกินกันไปโพธิสัตว์เห็นเรื่องราวนี้เกิดเป็นรุกขเทวดาใช่ไหมจึงได้กล่าวคาถาที่ตีเตียนอยู่3ประการคือ1ตีเตียนคนที่ใช้อาวุธเป็นนายพรานใช้ลูกศรฆ่าสัตว์ต่างๆนี่ก็น่าตีเตียน2ตีเตียนกวางสาวตัวนั้นที่ว่าเดินนำมาให้กวางหนุ่มตัวนี้ตาย สามติเตียนกวางหนุ่มตัวนี้ที่ว่ามีจิตปฏิพัทธ์ในกามมีกามราคะครอบงำจึงทำให้ตัวเองเนี่ยต้องจบชีวิตในวันนี้เราก็เล่าสอนให้ฟังว่าภิกษุรูปที่คิดจะศึกนั่นน่ะถูกหญิงภรรยาเก่าของตนประเล้าประโลมนั่นก็คือนางกวางสาวตัวนั้นตัวเองก็เป็นกวางหนุ่มตัวนี้ต้องถึงความสิ้นชีวิตเพราะว่าจิตใจที่มีความปฏิพัทธ์ในนางในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะท่านฟังที่พระพุทธเจ้าเตือนเหล่าภิกษุนั้นน่ะเขาก็คิดได้นะบรรลุเป็นโสดาบันบ้างบรรลุเป็นอนาคามีบ้างแล้วก็ยังดำรงพรหมจรรย์อยู่ต่อไปได้เป็นเรื่องราวที่เตือนสติเหล่าภิกษุเหล่านั้นขึ้นมาส่วนเรื่องที่สี่ในวันนี้เป็นเรื่องของอมาตย์คนหนึ่งคืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นปุโรหิตปุโรหิตเนี่ยแปลว่าเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นลักษณะว่าเป็นองคมนตรีอย่างนี้แหละเป็นที่ปรึกษาของพระราชามีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อว่ารุหกะภรรยาของปุโรหิตคนนี้ก็ชื่อว่าปุรณีบรามณีพระราชาเนี่ยก็มีความเห็นคุณของปุโรหิตคนนี้ในการที่จะถวายคำแนะนำทำหน้าที่อะไรต่างๆแด่พระองค์ก็จึงพระราชทานม้าตัวหนึ่งที่เป็นบัพเป็นม้าอาชนาอย่างดีเลยนะแล้วก็มีเครื่องประดับอะไรต่างๆแต่งไว้อย่างดีเต็มยศเลยให้ปุโรหิตเนี่ยขี่ม้าไปทำงานไปทำงานในเมืองไปทำงานในบ้านเดินทางตรวจตราแทนพระราชาดูงานต่างๆก็ขี่ม้าไปนี่คือปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่คิดว่าจะศึกเหมือนกันโดยมีสาเหตุมาจากภรรยาเก่านั่นแหละจึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังปุโรหิตคนนี้เนี่ยขี่ม้าไปตรวจดูบ้านเมืองชาวบ้านนี่เขาโอ้ยต่างชื่นชมม้าตัวนี้มากม้านี่งามมากๆเลยแต่ว่าไม่มีใครมากล่าวความดีของรุหกะพราหมณ์ปุโรหิตคนนี้เลยไม่มีเลยไม่มีใครกล่าวเลยว่าท่านหล่อเหลือเกินหรือท่านทำงานดีเหลือเกินมีแต่คนชมม้าทั้งนั้นเลยกลับไปกี่รอบกี่รอบไปดูกี่ครั้งกี่ครั้งก็เป็นอย่างนี้จนมาเล่าให้ภรรยาฟังให้นางปุรณีนี่แหละฟังว่าเนี่ยพี่ไปตรวจตาบ้านเมืองมามีแต่คนชื่นชมม้าไม่เห็นจะมีคนชื่นชมพี่เลยหญิงคนนี้ท่านฟังเธอก็เป็นคนมักพูดเล่นนะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าชอบพูดเล่นชอบพูดดีเล่นที่จริงเหมือนพวกคนที่เขามักจะแซวกันนะนะเธอก็พูดขึ้นมาท่านฟังว่าโอ้ถ้างั้นพี่ก็เอาเครื่องประดับของม้าเนี่ยมาใส่สิม้าเนี่ยมันงามเพราะมันมีเครื่องประดับใช่ไหมคนก็จึงชมยกย่องพี่เอาเครื่องประดับของม้ามาแต่งไว้ตามตัวเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ได้รับการยกย่องเหมือนกันนั่นแหละไอ้รุหกะปุโรหิตคนนี้มันก็ค่อนข้างจะแบบผ่าซื่อท่านฟังเป็นคนตรงๆออกจะแบบบ้องๆสักนิดนึงนะเอาเมียว่าอย่างนี้ก็ว่าตามกันคิดว่าเมียบอกแล้วก็ก็ทำตามฉันก็ไม่ว่าอะไรก็เลยเอาเครื่องประดับของม้าเนี่ยมาใส่ที่ตัวของตัวเองมันเพี้ยนไม่ละจำฝังพอเดินออกไปนอกบ้านพวกมนุษย์เขาเห็นเขาก็พูดประชดให้ไงจำฝังว่าโอ้นี่ปุโรหิตใส่เครื่องประดับของม้าเนี่ยโอ้โหเท่ที่สุดในโลกเลยเยี่ยมจริงๆคือเขาพูดประชดไงในปุโรหิตเนี่ยก็ไม่รู้พอไปทำงานเข้าไปในพระราชวังพวกอมาตย์คนอื่นก็เห็นปุโรหิตคนนี้ใส่เครื่องแบบม้าก็หัวเราะกันคิกคักคิกคักนะก็แบบแกล้งชมเหมือนกันจนกระทั่งไปเชิญพระราชาพระราชาเนี่ยก็เป็นคนที่คือไม่ได้ว่าประชดคนนั้นคนนี้เหมือนคนอื่นๆเราก็ว่าไปตามจริงละว่าเอาท่านปุโรหิตทำไมใส่เครื่องแบบม้าอย่างนี้ล่ะมันไม่เข้าท่านะเนี่ยมันไม่สมควรเลยนี่ท่านเพี้ยนหรือเปล่าเต็มบาทไหมเนี่ยบ้าไปแล้วเหรอปุโรหิตนี่โอ้อายเลยทุกฝั่งเอ้าเราทำไม่ถูกแล้วเนี่ยไรที่คนอื่นบอกว่าเราถูกเราถูกนี่โอ้มันถูกสองชั้นนะเนี่ยถูกเขาคิดในใจว่าไม่ดีถูกบอกว่าดีตัวเองก็พาซื่อปุโรหิตนี่อายมากเลยกลับบ้านนี่จะไปลงโทษเมียนี่รู้ว่าผัวนี่โกรธมากวันนั้นจึงรีบหนีออกไปจากบ้านซะก่อนไม่อยู่แล้วอยู่ก็ถูกลงโทษเลยหนีไปอยู่ที่ ุทยานของพระราชาซ่อนตัวอยู่ไม่ให้ใครรู้อยู่ต้อง 4-5 วันนู่นน่ะพระราชาพอทราบเรื่องนี้ก็เลยเรียกปุโรหิตรู้อาการเนี่ยมาเตือนสติบอกว่าเอ้ยนี่ท่านภรรยาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะอย่าไปถือสาความเขาเลยยกโทษให้นางเถอะสายธนูเนี่ยถ้ามันขาดแล้วเนี่ยบางทีช่างเขาก็ยังต่อได้นะท่านจงคืนดีกับภรรยาเก่าเถอะอย่าไปตามอำนาจความโกรธแต่รู้หากับปุโรหิตนี่โกรธมากทุกฝั่งไม่สามารถที่จะยับยั้งความโกรธของตัวเองได้ต้องไล่นางหนีต้องกำจัดนางออกไปจากชีวิตปุโรหิตก็จึงกล่าวว่าถ้าสายป่านยังอ่อนอยู่นะแล้วช่างทำก็มีเนี่ยมันก็ยังสามารถต่อกันได้พระเจ้าข้าแต่ว่าถ้าช่างก็ไม่มีที่จะต่อแล้วสายอื่นใหม่มันก็มีเนี่ยมันจะไปต่อสายเก่าทำไมสายเก่านี่ทิ้งไปเถอะคือไม่ฟังคำแนะนำของพระราชาละตัวเองนี่พอเจอนางบรามณีก็ไล่หนีให้ไปอยู่ชนบทปลายแดนส่วนตัวเองนี่ก็เอาภรรยาใหม่มาพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุรูปนี้ฟังแล้วก็ตรัสเรื่องอริยสัจ4ต่างๆภิกษุรูปนี้ฟังแล้วก็บรรลุเป็นโสดาบันนางปุรณีปรามณีก็คือภรรยาเก่าของภิกษุรูปนี้แหละรู้หากาพราหมณ์ก็ได้มาเป็นภิกษุรูปนี้ส่วนพระราชาที่คอยเตือนสติไม่รู้อำนาจถึงความโกรธนั้นก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองนี่คือในเรื่องที่4ชื่อว่ารู้หากาชาดกจะมีเรื่องหนึ่งสั้นๆในระหว่างเป็นเรื่องสุดท้ายที่สืบเนื่องมาจากความที่ภิกษุกระสันอยากจะศึกพระพุทธเจ้านั้นได้เล่าให้ฟังถึงพราหมณ์กับพราหมณีคนหนึ่งในเรื่องนี้อยู่ในราชาชาดกถึงความที่ตอนนั้นพระองค์เนี่ยเกิดเป็นนกแขกเต่าชื่อว่าโปฏฐปาทะแล้วก็มีพี่น้องเป็นน้องชายเป็นนกแขกเต่าอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าราทะนกสองตัวเนี่ยถูกพราหมณ์คนหนึ่งก็มาเลี้ยงตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบสอนให้พูดสอนให้รู้จักความคือเนื่องโดยความเป็นโพธิสัตว์ด้วยก็จึงแบบสามารถคุยสนทนากันกับพราหมณ์ผู้เป็นเจ้านายของตนเองได้เป็นเหมือนพ่อที่ก่อนเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเล็กคงจะลักษณะว่าถูกลมพัดตกจากต้นไม้หาแม่ไม่เจอพราหมณ์นี้ด้วยความกรุณาก็จึงนำมาเลี้ยงเอาไว้นกสองตัวนี้ชื่อว่าโปฏฐปาทะแล้วก็ราทะมีวาระหนึ่งตำฝั่งที่พราหมณ์คนนี้ก็จะต้องเดินทางไปค้าขายต่างเมืองก็จึงสั่งเสียไว้กับสองนกตัวนี้ว่านี่ถ้าพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยให้เจ้าสองตัวช่วยดูแลพฤติกรรมของแม่ด้วยนะถ้าแม่ประพฤติไม่ดีไม่งามเนี่ยก็คอยเตือนคอยห้ามก็แล้วกันนกโปฏฐปาทะก็จึงบอกว่าก็ถ้าจะห้ามได้ก็จะห้ามนะครับถ้าห้ามไม่ได้ผมก็จะนิ่งนะครับก็รับคำกันเรียบร้อยพราหมณ์นี้ก็เดินทางไปค้าขายไปวันแรกท่านละตำฝังนางพราหมณีนี่โอ้เรียกชายชู้มาเลยเริ่มการประพฤตินอกใจอันดับแรกก่อนก็กลับบ้านไม่เป็นเวลานกสองตัวนี้ก็อยู่ด้วยกันก็รู้ตำฝังพฤติกรรมกลับไม่เป็นเวลาคือปกติไปตลาดซื้อของแล้วก็กลับมาหรือบางทีก็ไม่ได้ไปแบบนี้ไปนานบางทีกลับมาอีกวันหนึ่งก็เอาผู้ชายมาด้วยแต่ละวันนี่ก็ไม่เว้นหน้าเลยเอ้าพอเหตุการณ์เป็นอย่างนี้น้องราธานี่บอกว่าพี่นี่เราต้องเตือนแม่เนี่ยแม่ทำไม่ดีเริ่มประพฤตินอกใจคนเข้าคนออกนี่เป็นคนละหน้ากันหมดเลยพ่อสั่งเอาไว้ต้องเตือนนี่เราต้องจะต้องเตือนนะโอ้แต่ประธานนกพี่ชายนี่ก็บอกไม่ได้เตือนตอนนี้เนี่ยเขาก็ฆ่าเราเท่านั้นดีเราอย่างโง่พูดไปเรื่องนี้มันพูดกันไม่ได้หรอกเขาไม่รักกันแล้วเขาแสดงให้เห็นอย่างนี้เตือนไปก็เตือนไม่ได้ให้นิ่งซะสมอย่าพูดอะไรพอผ่านไประยะหนึ่งตำฝังพอพราหมณ์นี้กลับมาจากการค้าขายแล้วกลับมาถึงนางนี่ช่วงเวลาที่สามีไม่อยู่นี่จัดเต็มไหมนะหาชายอื่นมาปรนเปรย์ไม่เว้นแต่ละวันพอรู้ข่าวว่าสามีจะกลับมาผู้คนหยุดไงจัดแจงบ้านอะไรต่างให้เรียบร้อยทำตีเหมือนปกติพราหมณ์คนนี้กลับมาถึงก็ดีใจแหละกลับมาบ้านอะไรต่างก็ถามนกแหละว่าแม่เป็นยังไงบ้างนกนี่ก็ไม่พยายามจะพูดนะคือไม่อยากจะพูดเล่าเรื่องไม่ดีของคนอื่น แล้วก็ถูกคาดคั้นจนกระทั่งว่าถ้าพูดนี่มันจะไม่ดีนะคุณพ่อนะบอกหน่อยก็เลยเล่าให้ฟังว่านางเนี่ยประพฤติชั่วตามใจทุกอย่างเลยผู้ชายมาเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันหญิงประพฤติชั่วอย่างนี้พ่อจะเลี้ยงไว้ทำไมแต่ว่าตอนนี้ผมกล่าวโทษของคุณแม่แล้วเนี่ยผมก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เหมือนกันล่ะมันเป็นสิ่งไม่ดีทั้งสองตัวนี่ก็จึงกราบลาพ่อแล้วก็เดินทางหนีเข้าป่าไปเลยคือไม่กลับมาที่นั่นอีกพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็คือภิกษุรูปนี้ก็เคยเป็นพราหมณ์คนนี้แหละที่ไปค้าขายภรรยาเก่าของภิกษุรูปนี้ก็คือนางพราหมณีที่ประพฤติชั่วนั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์ก็คือเป็นนกปฏปาทานี้ส่วนน้องชายชื่อราธาที่เป็นนกเหมือนกันก็คือท่านพระอานนท์นั่นเองเราเรื่องนี้ฟังก็เป็นการเตือนสติภิกษุรูปนี้ยังมีหลายเรื่องหลายทีเดียวท่านฟังที่มีลักษณะเป็นการเตือนสติให้ภิกษุนั้นสามารถตั้งอยู่ในพรหมจรรย์ได้อยู่ในวาระต่อไปข้าพเจ้าอยากจะรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังอีกสักตอนหนึ่งคือมันจะได้จบเป็นเซตเป็นซีรีส์ของเรื่องตำนองนี้ไปความรู้ของเราเนี่ยมันก็จะได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนมีความแน่นหนาขึ้นมาได้ในช่วงของนิทานวันนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากเว็บป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร